у перадачы «Жыццё з літаратурай» пра цікавыя літаратурныя імпрэзы. Вядомая польская пісьменніца Вольга Такарчук сустрэлася з прадстаўнікамі інтэлігенцыі ў Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы, дзе прэзентавала беларускі пераклад сваёй кнігі «Пра век ды іншыя часы». Яна была захопленая кантактам з удзячнай аўдыторыяй. Ogromnie wiele zawdzięczam Marynie Szodzie i właśnie Andrzejowi Kalanowiczowi. Oni są takimi ambasadorami, trochę działającymi w dwie strony. Dobrze znają Polskę, polską literaturę, mówią po polsku i często bywają w Polsce. I Maryna odkryła gdzieś moje książki przy okazji pobytu w Polsce. No i ona pięknie o tym opowiada. Zaczęła tłumaczyć, jakby nie znając właściwie jeszcze dobrze polskiego. Także dzisiaj już jest, no właściwie można powiedzieć, że taką wdrożoną tłumaczką. Ale jestem bardzo wzruszona, że uczyła się też tłumaczyć na tej mojej książce. Wymyślili taki projekt, że można by tą pierwszą książkę polską moją na białoruski przetłumaczyć. Okazało się, że jest otwarte parcie ze strony właśnie Polskiego Instytutu Książki, który finansuje tłumaczenie, no i tych wszystkich właśnie takich wspierających instytucji, polskiego MSZ-u i w ogóle polskiego podatnika, który mnie tu niejako wysłał, że zdaję sobie sprawę z tego, więc tak to się wszystko dobrze skończyło. No i teraz bardzo bym chciała, żeby ta książka trafiła jednak do białoruskiego czytelnika. To znaczy, żeby ją przeczytali i żeby poplotkowali trochę o niej. Czy zna się Pani na współczesnej kulturze białoruskiej? Kogo z pisarzy mogłaby Pani wymienić za współczesnych białoruskich pisarzy? Kała, Arłał. No to właściwie te dwa nazwiska przychodzą mi do głowy. Igor był też we Wrocławiu na festiwalu opowiadania i ja mam wrażenie, że ja go wynalazłam i też go zaprosiłam i potem byłam bardzo dumna, ponieważ nie wiem, czy to jest w Białorusi jakoś wiadome, ale on był nominowany, jego książka była nominowana do bardzo prestiżowej polskiej nagrody literackiej Angelusa, która wynosi 50 tysięcy euro i znalazł się na tej short liście, także wydaje mi się, że to jest no, duże osiągnięcie. Nie zdaje się, że usiądę dobre, kiedy dzieci zaganiają на сустрэчы, так? Віктор Шалкевіч, актор і бар. А потым некаторыя з дзяцей, которые чагосьці хочуць у жыцці дазнацца, яны з гэтага некія, так сказаць, вынікі маюць. Гэта нармальна. Заўсёды добра, таму што ў любы другі момант яны б не пашлі, калі іх знялі з лекцыі, то не прыйшлі. Ведаю Такарчук, канешне, асоба знакавая, вядомая ў Польшы, не толькі ў Польшы, і ў Еўропі. Ну, мені здзіўляе, што кабета практычна, ну, ў Польшы вогалі, так сказаць, моцная літаратура, жаночая. Гэта добра вельмі. Ёсцьмі блізкімі сусядамі, але так напраўда часта не wiele wiemy o współczesnej kulturze. Andrzej Chatkiewicz, generalny konsul Rzeczypospolitej u Garodni. Znamy dość dobrze wspólną historię, ale ta współczesność mimo bliskości geograficznej, bliskości dawnych dziejów jest niestety niewielka. I wobec tego każde tłumaczenie, każdy przyjazd autora i każda wymiana myśli, jaka się może odbywać, czy w Grodnie, czy w Polsce, gdzieś pomiędzy autorami z kolei białoruskimi, jest rzeczą cenną. To jest bardzo istotne, żeby te nasze dwa narody ze sobą się cały czas kontaktowały. Supala paru pozytywnych faktorów. Andrzej Hadanowicz, starszynia Białoruskiego PEN-Centrum. Podarzenie Wolga, jaka jest, po-mojemu, wielmi, wielmi ciekawa, jedna z samych czytanych polskich pismiennic. No, zaciekawili się konkretni białoruski ludzie, перакладчыки. Trzeba сказать, oddać należne Marynie Szodzie, jaka 12 год тому postanowiła перакласти правек i іншыя часы. Часам гэтая праца обрывалась, часам Марына перакладала драбнейшыя творы, апавяданні з падарэння Вольгі. І нарэшце праект ды іншыя часы былі зроблены, як бы. На шчасце, падтрымкай праекту зацікавілася польская амбасада, і гэта паскорыла працэс з пункту гледжання прагматыкі, да? Гэта дало дэдлайны, а гэта дало канкрэтны тэрмін. Амбасада сама звярнулася да Вольгі Такарчук, запрасіўшы яе ў Беларусь. На здзіўленне хутка адмар, як бы справа дайшла да рэ реальности. Два спаткання былися ў Менску і, па-моему, трыумфальнае спатканне прайшло ў Гарадзенскім універсітэце. Раман Вольгі Такарчук «Пра век ды іншыя часы» ў перакладзе на беларускую мову Марыны Шоды выйшаў у прыватным выдавецтве «Логвінаў», а вечарыну польскай пісьменніцы ў Гародні вёў старшыня беларускага ПН-цэнтру Андрэй Хадановіч.